God made. That's why God made. That's why God made the radio. Van de allerlaatste hits voor de Beach Boys. Dat was in 2012 alweer. Ja. That's why God made the radio. Onder andere voor dit soort zaken als dit prachtige radioprogramma De Late Avond. Speciaal gemaakt door 11 lokale omroepen in Nederland en 1 in Spanje. Ja, meer informatie daarover vind je trouwens op onze website hoor. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Dus voordat ik je van alles ga vertellen, ga naar onze website. Kijk er maar eens wat we allemaal doen. www.delateavond.nl. Maar je kunt natuurlijk ook naar onze Facebookpagina. Daar vind je alle informatie. En je wordt iedere dag op de hoogte gehouden als je ons liked. Van wat er te gebeuren staat in de show. Nou, wat staat er zoal te gebeuren vandaag? Nou, best wel veel eigenlijk. We gaan het hebben over Jeroen Verhoef. Hij exposeert. Wat exposeert hij? En waar? Je hoort het zo meteen. En Avalex, dat is een vuilinzamelaar. Die zamelt taxus in om chemokuren te maken. Taxus is best wel giftig plantje. Maar Avalex, jawel, die kan er wel wat mee. Je hoort het zo meteen. En comics en bluegrass, een ja, gewaagde combinatie zou je kunnen zeggen. Waarom dat zo is en waarom het eigenlijk ook wel leuk is, hoor je hier ook zo meteen in de show. En we gaan het hebben over workshop Mindful, kijken naar kunst. Dus niet gewoon kijken, maar mindful. Klinkt het zweverig? Is het niet. Je hoort het zo meteen hier in jouw Late Avond. Nung isilang ka sa mundong ito, naking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang isip na ang kanilang pinagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Sisisiyak sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyak sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyak sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Freddy Aquila, hier in de late avond. En de oorspronkelijke uitvoering van Anak. Want er is ook nog een Engelstalige, maar dat doen we niet aan. We doen het origineel hier in jouw late avond op deze dinsdagavond. Vorige week zaterdag is de expositie Nieuw Werk van de Vlaardingse kunstenaar Jeroen Verhoef geopend in Galerie De Duig. En dat is in Vlaardingen. Jeroen Verhoef, geboren en getogen in Vlaardingen, is al zijn hele leven lang geobsedeerd door wilde dieren. Hij werkt als natuurschilder, natuurfilmer, natuurgids, natuurschrijver, natuurcartoonist en natuuradviseur. Hij is bekend van onder andere zijn uiterst realistische natuurschilderijen, zijn bijzondere onderwaterfilmopname, het Vlaardingse haringbeeld en zijn schrijfsels onder de naam Groene Jeroen. Tijd om eens met hem te gaan praten hier in de late avond. Je hoort meer in een gesprek met kunstkenner Herman de Bruin. Wij praten met de Vlaardingse kunstenaar Jeroen Verhoef. Passie en perfectie, dat past bij hem. Jeroen, welkom. Klopt dat? Ik hoop het wel. Ik ben bang van wel, ja. Ja? Want het is niet alleen maar fijn, passie en perfectie. Want er zitten ook wel nadelen aan. Zoals? Nou, sommige mensen die bij mij een schilderij komen bekijken wat al half klaar is, die zeggen, oh fantastisch, is die al te koop, mag ik hem meenemen? Oh, wat is die mooi? En dan denk ik, hallo, dat ziet er nog niet uit. Het is nog lang niet klaar. Maar dat is het conflict tussen de koopman en de kunstenaar dus. Ja. En dus ook af en toe een van de nadelen van perfectionist proberen te zijn. Je doet het dan niet. Je gaat het niet zeggen, nou neem het dan nu maar mee voor die prijs die ik ervoor bedacht had. Nee, ik schilder wel voor mezelf eigenlijk. Ik wil iets moois maken en eigenlijk uiteindelijk, ondanks dat het altijd fijn is als mensen het mooi vinden, ben ik eigenlijk mijn enige meetlat zelf. Want pas als ik zeg het is het goed en ja, dan wordt het pas en verkocht. Dan wil je het ook verkopen, dan voor die tijd liever niet. Dan heb je heel veel gemaakt en je hebt zelfs een tentoonstelling. Klopt. In Galerie De Duig te bezichtigen. Daar hangen een stuk of 8 nieuwe schilderijen van mij en wat ouder werk. Ja, en het heeft allemaal met natuur te maken? Ja, het is louter puur wilde natuur. Er zit nog geen paaltje, ijzer, prikkeldraadje of wat dan ook is er te zien op mijn werk. Planten en dieren? Ja. Dat vergt veel voorbereiding. Hoe lang ben je er met een schilderij bezig? Ja, wisselend natuurlijk hoe groot het zeggen, is. Maar dat is sowieso weken. Ja. Sommige schilderijen maanden. En bij sommige schilderijen duurt het ook wel jaren. Maar ja, natuurlijk niet dat ik daar jaren aan één stuk aan bezig ben. Nee, maar dan staat het even een poosje en dan moet het weer verder afgemaakt worden. Zoals je straks al zei. Je bent niet de schilder van ik rotzooi, maar wat dan? Wie zei dat ook alweer? Dat was Karel Appel, dacht ik. Ja, dat is Karel Appel. Ja, inderdaad. Ja. Nee. Niet echt. Nee, nee, je doet het anders. Maar ja, die was ook succesvol. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel verschil. Maar jij zit anders in elkaar. Ja. Ja. Even naar die tentoonstelling. Waar is die? Dat is in Galerie De Duig in de Landstraat. Hier in Vlaardingen Centrum. Vlakbij de Grote Kerk. En tot en met 25 juni. En dan elk weekend geopend. Ja, van 1 tot 5. Ja, en als mensen ook nog kijken op de website, dan komen ze ook bij jou op de website. Of op De Duig misschien. Ja, allebei. Allebei. Dat is dan www.galeriededuig.nl en jouw website is? www.jeroenverhoef.nl. En de werken zijn ook te koop? Dus allemaal te koop. Allemaal te koop. En als mensen niet in de weekenden kunnen, kunnen ze altijd contact opnemen om tussendoor nog een keer langs te komen. Kijk even op de website voor alle contactgegevens. Precies. Van Jeroen Verhoef. Heel veel succes daarmee. Jeroen Verhoef, kunstenaar, natuurschilder, natuurfilmer en natuurgids en alles wat erbij komt. Dank voor het gesprek. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève.

your smile, and everywhere I'd look, your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Meer dan antieke van Donovan. Catch the Wind. En Julien Clerc vormt Jalouse de Toe hier in de late avond. We gaan het hebben over taxus. Ja, dat is een giftige plant, maar ze kunnen er wel wat mee. Ze maken er medicijnen van. Jawel, tegen ja, kanker onder andere. En Avelex, een vuilophaler, gaat daarmee aan de slag. En je hoort meer daarover in een verslag van Martijn Masterbroek van RTV Lansingerland. Avalex doet namelijk mee met de inzamelactie Taxus voor Hoop. Vanaf donderdag 15 juni zamelen ze het snoeiafval in van de taxus apart in de milieustraten. De inzameling duurt tot en met 31 augustus en bijzonder is, spits je oor even, dat het snoeiafval, ik wist het echt niet, een bijdrage kan leveren om kanker te bestrijden. Hoe dat precies zit, weet Shari Helderman. Zij is communicatieadviseur bij de afvalinzamelaar Avalex. Goedenavond. Hallo Martijn, goedenavond. Ja, ik wist het echt niet. Ik denk ook dat veel mensen het niet weten. Maar taxus wordt dus gebruikt, als ik het goed zeg, om de basisgrondstof voor chemotherapie te maken. Kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, dat klopt helemaal. Het gaat om de Taxus baccata haag. Dat is een haag die eigenlijk niet zoveel voorkomt in de wereld, maar wel heel veel in Nederland. En daar zit een speciaal stofje in, dat heet baccatine. En dit is een hele belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen voor chemotherapie. En je zou dan denken dat de farmaceutische industrie dat dan massaal dan maar gaat kweken. Maar zo werkt het niet. Dus hebben we het ook echt nodig van de particulier. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat klopt. Omdat het een haag is die eigenlijk heel veel bij mensen thuis in de tuin staat. Dus we hebben ook echt de mensen thuis nodig om dit snoeisel te kunnen inzamelen. En dat vergt wat zorg en aandacht. Ik heb begrepen dat het snoeien van een taxushaag voorzichtig moet gebeuren. Wat zijn een beetje de snoeitips? En is er al het momentum daar om hem te snoeien? Want het is eigenlijk nog een beetje voorjaar, zomer. Ja, nee, het juiste moment om het te snoeien is tussen 15 juni en 31 augustus. Zoals je net ook zelf al aangaf. Ja. En dat komt omdat dat stofje baccatine eigenlijk niet het hele jaar aanwezig is in de taxus. Maar alleen in die periode. En de taxushaag is een giftige haag, dus de naalden van de taxus zijn giftig. Dus daarom is het erg belangrijk dat je handschoenen aantrekt bij het snoeien. En waar je nog meer op kunt letten is dat je het snoeisel opvangt met een doek of een zeil, zodat het schoon blijft en dat er geen steentjes of zand tussen komen te zitten. Ja, en wat ook heel belangrijk is dat het echt gaat om de jonge twijgjes. Die zijn vaak wat groener van kleur, wat feller groen. En die mogen maximaal een jaar oud zijn en maximaal 30 centimeter lang. Dus alleen dan is het stofje echt aanwezig in het snoeisel en kunnen ze daar chemotherapie van maken. En als je de struik dan hebt geknipt, denk ik dat je de takjes ook niet te lang moet laten wachten. Die moeten eigenlijk direct met gierende banden naar de milieustraat toe, hè? Ja, wel zo snel mogelijk. Want ja, hoe eerder het uitdroogt, hoe minder goed het eigenlijk nog gebruikt kan worden. Dus inderdaad, zo snel mogelijk naar onze milieustraat brengen. En dan kan je er heel veel goeds mee doen. Ik weet niet of je dat weet hoor, want dan wordt het echt een medisch verhaal hoor, Shari. Maar hoeveel taxus heb je nou eigenlijk nodig voor één chemotherapie, om het zo maar even te noemen? Ja, nou je hebt eigenlijk een kubieke meter taxusnoeisel nodig om één chemotherapie te kunnen maken. Dus dat is best veel. En helaas worden er heel veel op een dag gegeven. Dus er is ook heel erg veel nodig natuurlijk. Ja, er zijn helaas nog steeds ontzettend veel mensen die te maken hebben met deze ziekte. Dus wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk van dit snoeisel te kunnen inzamelen. Want je kunt er echt een heel goed doel mee steunen. Het wordt bij jullie, laten we hopen dat dat massaal gaat gebeuren, dat jullie echt overuren gaan draaien. Verzameld straks in de bekende milieustraten, die gaan we straks ook nog even benoemen. Wat gebeurt er dan mee? Wordt het dan vervoerd naar het ziekenhuis? Of hoe gaat dat verwerken dan in zijn werk? Nou ja, wij wachten totdat we een container helemaal vol hebben met taxusnoeisel. Dus 1 kubieke meter taxusnoeisel hebben verzameld. En dan nemen wij contact op met de stichting Taxus voor Hoop. Dus dat is de stichting die landelijk deze actie heeft opgezet. En zij komen vervolgens die container bij ons ophalen en zij zorgen dat het wordt verwerkt tot die belangrijke geneesmiddelen voor chemotherapie. Krijgen jullie dan ook veel respons nog? Of zijn er ook patiënten die dan uiteindelijk op de lijn komen van die weten dat jullie dat initiatief omarmen, dat jullie dat doen, jullie je daarvoor inzetten? Dat ze zeggen van, oh, onwijs bedankt zeg Avalex, geweldig dat jullie dat doen. Of is dat contact er niet echt? Nou, dat is er natuurlijk wel een beetje. Ook met collega's die bij Avalex werken, die te maken hebben met de ziekte helaas. Die dus wel ontzettend blij zijn dat wij met deze actie meedoen. Ja. Maar die contacten die zijn met name met de stichting Taxus voor Hoop, waar wij ook wel weer een korte lijntje mee hebben. Maar die worden met name natuurlijk ook gebeld, benaderd met persoonlijke verhalen. En dat horen wij dan natuurlijk ook weer. Dus dat is nog altijd heel schrijnend om te horen. Dus ja, vandaar dat wij ons ook echt graag elk jaar weer sterk maken voor deze actie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong, no intention. We lie about each other's strengths. We live without each other. The Motels, Only the Lonely. Bent die weinig gids had, maar deze herkennen we misschien nog wel met z'n allen. Verder Gabrielle met Rise, die je ook herkent aan Knocking on Heaven's Door. Dat kwam er goed doorheen, zou je kunnen zeggen. Misschien is het hele nummer wel gebaseerd op dat nummer van Bob Dylan. Je hoort het hier in De Late Avond. We gaan het over een andere muzieksoort hebben en striptekenen. Striptekenaars en bluegrass muziek. Het is een combinatie die je misschien niet snel verwacht, maar dat deze kunstvormen goed samen gaan bewijst het Rotterdamse Bluegrass Festival. Al jaren toont het festival naast muziek het werk van bekende en minder bekende cartoonisten en andere kunstenaars. De kunstenaars zijn te bewonderen op zaterdag 24 en zondag 25 juni op het Pijnakkerplein in Rotterdam. Meer informatie vind je trouwens op de website van het Bluegrass Festival. En je raadt het al, het adres is www.bluegrassfestival.nl. Je hoort overigens wel meer in een bijdrage van Evelien Lampfe. We gaan het hebben over een bijzondere combinatie, comics en bluegrass. Nou, ik had die twee dingen nooit bij elkaar kunnen koppelen, maar wie dat wel kan is Guido de Groot. En hij is hier. En hij is niet alleen, want hij heeft ook bij zich Sam Vis de Groot. Welkom allebei, mannen. Dankjewel. Dankjewel. Sam heeft in ieder geval al een prachtig t-shirt aan, waarin ik heel groot aangekondigd zie staan Rotterdam Bluegrass Festival op 23, 24 en 25 juni. Dus jouw grootste promotie heb je al bij je, Guido. Ja, ja, Sam die is een belangrijk onderdeel van het promotieteam. Ja? Ja. Marketing tool. Ja. Nou, we gaan eerst eens even horen, hoe kom je aan de combinatie tussen comics en bluegrass? Wat heeft het een met het ander te maken? Ja, dat is eigenlijk een beetje tweeledig. En de ene reden is eigenlijk dat ik merkte gewoon dat er heel veel striptekenaars waren die ook van bluegrass muziek hielden of zelf speelden. Mm-hmm. En andersom ook, zeg maar. Dus hoe heet dat? Muzikanten die dan weer strips tekenen. Dus dat vond ik heel toevallig. En daarnaast is het ook zo dat ik zelf natuurlijk cartoonist ben. En dat is gewoon ook iets wat ik zelf leuk vind. Dus ik hou van strips, cartoons en bluegrass muziek. En dus toen dacht ik, nou, dan combineer ik dat. En daarbij is, ja, waar zie je dat nou? Hè? Welk festival heeft nou muziek en strips, beeldcultuur? En jij denk ik alleen? Alleen ik. En doe je dit nou voor het eerst? Nee hoor, dit is voor de 7e keer. Ja. Jeetje, echt? Ja. En ja. Gewoon bij jou in de achtertuin? Ja, weet dat? In de voortuin eigenlijk. Ja. Op het Pijnakkerplein. In het prieeltje, zou ik maar zeggen. Nou ja, en wie er alles ook van weet is Sam natuurlijk. Ja, zeker. Want Sam, hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Jij bent 9. En wat is er nou leuk voor kinderen tijdens dat weekend? Nou, je kan hele leuke knutselwerkjes maken bij Hartje Fris. Wat is dat? Dat is de naam van die knutselwerkjes maakt. Mm-hmm. Je kan kleipoppetjes maken. Ja. Je kan striples krijgen van Hans Kiefiet. Oh, en dan leer je hoe je zelf strips moet maken. Nee, tekenen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke handig om dat te kunnen. En vanaf welke leeftijd kan je ongeveer meedoen, denk je? Elke leeftijd. Dat denk ik ook. Jong en oud. Ja. Dus als papa en mama mee willen doen, kan het ook gewoon? Dat kan. 23, 24 en 25 juni. Ja, het is misschien ook handig om even de tijden erbij te vermelden. Ja, vertel maar. Vrijdag beginnen we om 5 uur. Met de vrijdagmiddagborrel? Precies, ja, met de vrijdagmiddagborrel. Dan hebben we de officiële opening. Dat is ook wel even leuk om te vertellen. We aan het plein zit een basisschool. Mm-hmm. En ik heb dit jaar gevraagd aan een muziekleraar, Gijsbert Dittenweg, om de kinderen van die school, de muzikale dan, die dit leuk vinden, om die zeg maar om daar een band mee te vormen. En om dan op het festival zelf op te treden. Zodat ze zeg maar die kinderen ook echt een podium bieden. En dat is dit jaar gelukt. Dat zijn de Red Rockers, hebben ze zichzelf genoemd. En is dat ook allemaal bluegrass? Ja, in zoverre. Dus ze spelen denk ik 2 nummers. En het is, het zijn wel oude bluegrass liedjes, maar het is ook een beetje hun eigen stijl. Hè? Dus hoe heet dat? Ze mogen een eigen twist eraan geven. Mm-hmm. Zaterdag beginnen we om 12 uur met Picking Ivy, een hele veelbelovende Rotterdamse band, tot 11:30. En zondag beginnen we om 12 uur met de Wie Walvis. En dat is een superleuke kindertheatervoorstelling over een bluegrass familie in de heuvels van Kentucky. En dan stoppen we om 10 uur en dan sluiten we af met echt een enorme internationale headliner, Sharon Hill. Het is gewoon gratis, maar niet helemaal, stiekem niet helemaal gratis. Oh, vertel. Want je kan een button kopen, mm-hmm. Zo'n klein buttentje met I Love Rotterdam Bluegrass Festival. Die hebben we heel duur gemaakt, namelijk €5. En daarmee steun je het festival heel erg. Je kan ook gewoon een donatie doen, want we willen het wel graag gratis toegankelijk houden. Maar we merken wel dat het elk jaar wordt dat weer lastiger. Dus vandaar dat we meer donaties van het publiek vragen. Zodat we in 2018 weer een gratis festival kunnen organiseren. Dus kom vooral, maar heb je het, toon dan een beetje liefde. Precies. En koop zo'n button. Koop een button of een t-shirt of allebei. Ja, dat t-shirt is tof, want hij staat echt heel goed bij Sam. Die is gaaf, hè? Ja. Waar kunnen we alle informatie nalezen, Guido? Als je kijkt op bluegrassfestival.nl, daar staat alles netjes op een rijtje. Nog 1 keer, waar was het ook weer? Bluegrassfestival.nl. En waar vindt het ook weer plaats? Pijnakkerplein. Come to Chicago just to sing.

Guus Meeuwis. En Rome. Ja. Het is vandaag 34 graden geloof ik daar. Dus is het hier wat koeler met 24 graden. Buiten is het een graad of 17, dus heel aangenaam. Hier binnen zitten wij natuurlijk. Ja. Met de beste muziek. Onder andere ook van Graham Nash. Je hoorde Chicago. Het laatste onderwerp voor vandaag in de show. Er zijn meer dan genoeg redenen om aandachtig naar kunst te kijken. Door je te concentreren zie je meer, ervaar je meer en kom je tot een andere kijk op het kunstwerk, wellicht zelfs op jezelf. Je kunt het ook slow kijken benoemen. Want dat is inderdaad het trainen van aandacht. Mindful kijken, zo heet dat. Het vergt oefening, maar geeft ook door het investeren van tijd en uitstellen van een oordeel langdurige voldoening. Ja, dat is het een en ander. Je hoort meer in een gesprek met onze kunstkenner Herman de Bruin. Binnenkort is het in Vlaardingen weer Loggerfestival. Er zijn heel veel activiteiten, maar één van de activiteiten springt er wel een beetje uit voor mij. Is een workshop Mindful Kijken naar Kunst. Daarvoor is in de studio Willy Attema, kunsthistoricus en initiator van het kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde, Mondvol. Ja. Willy, maar welkom. Ja, dankjewel. Het Loggerfestival, grote activiteit, maar ja. Je gaat er iets met kunst doen. Ja. Het Loggerfestival is natuurlijk een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in Vlaardingen. Het is zelfs nu, het is zaterdag de 24ste, maar de vrijdagavond is erbij getrokken. Het is een gigantisch programma. Moeten mensen voor in Groot Vlaardingen kijken of op de website voor kinderen, voor volwassenen, voor wat ook. En ik zelf ben uitgekozen door Kade 40, het cursuscentrum op Westhavenkade nummer 40. Het cursuscentrum waar ik ook cursus geef. Die hebben mij uitgekozen om mijn eigen activiteit wat extra in het zonnetje te zetten. Ja. En dat hebben ze echt ontzettend leuk gedaan. Daar was ik meteen zelf ook heel enthousiast over. Ja. Mag ik doorvertellen? Ja, kort, want we gaan naar de Mindful kijken naar kunst. Want daar wil ik het dan over hebben met je. Maar ze hebben het heel goed neergezet. Ja, ik geef daar dus een jaarcursus. Maar ik geef ook losse workshops. En in dit geval is dat dus de workshop Mindful kunst kijken. En mindful is een term die de meeste mensen wel snappen, denk ik. Nou, leg even uit. Ja, mindful is wat anders dan mediteren. Het is juist met je volle bewustzijn in het hier en nu zijn. En dat kan je leren? Dat is een training die je vaak moet leren, omdat wij zijn zo snel afgeleid. Er is zo aan de lopende band dingen op indrukken, je 06 informatie, en op je wat ook. Precies, En juist hier, zo'n concentratietraining is niet alleen voor kunst kijken, maar eigenlijk voor alle dingen van het leven. Ja. Belangrijk ook voor een gesprek en ook voor contacten met mensen. Maar je gaat het nu tijdens het Loggerfestival hebben over kijken naar kunst. Ja, ik ben een kunsthistoricus, dus dat is mijn doel. Ze doen dat heel spectaculair buiten het pand van Groot Vlaardingen. Of van Kade 40, dus op de kade. In Vlaardingen worden twee grote hoogwerkers neergezet met bakken. En daar kunnen mensen in plaats nemen. Dus het gaat helemaal veilig natuurlijk. En dan gaan die hoogwerkers, die bakken gaan omhoog tot aan de bovenste etage van Kade 40. Dus toch gauw een meter of 10, 12. En ondertussen horen ze door koptelefoons die ze op hebben gekregen, mijn stem. En mijn stem vertelt ze dan wat we gaan doen. En vooral ook natuurlijk hoe we het gaan doen. En als we op de bovenste etage zijn aanbeland bij Kade 40, dan bij goed weer zijn de ramen eruit gehaald en zijn schilderijen achtergeplaatst. Bij wat minder weer, schilderijen zijn toch kwetsbaar, zijn de ramen erin gebleven en staan de schilderijen daar pal achter. Je ziet ze wel. Ja, je kunt ze zelfs heel goed zien. Want mindful kijken wil zeggen dat je op een hele intense manier moet kijken. En je moet dus redelijk dicht op het werk staan. Maar hoe het precies zal zijn, dat ga ik zelf ook ervaren. Maar wat mijn vraag is dan, als je zo hoog gaat, dat heeft bepaalde voordelen dus. Ja, nou weet je niet. Ben je los van de grond? Dat in ieder dat geval. Zweven. Nee, dat is echt het spectaculaire eraan. Want als ik de workshop zelf ga geven, en dat gebeurt in het atelier van de Vlaardingskunstenaar Hans Rikken, dit is een dan voorproefje, doen we het gewoon op de grond. Het is het is nog een festival. Je gaat ergens de aandacht op vestigen. Ja. En dit was. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar kunst kijkt in een museum, als het druk is, word je afgeleid door kinderen die staan te dreinen of wat dan ook. En als je in dat bakje staat, dan zit je boven de menigte, toch? Ik moet ze dus... ze horen mijn stem in de koptelefoon. Ja, Herman, precies. En, ja. Dat wat ik zeg, moet ze dus overtuigen om naar dat kunstwerk te kijken. Maar er is minder afleiding. In plaats van om te draaien en naar de bootjes op de haven te kijken. Als je een beetje hoogtevrees hebt, blijf je naar die kunst kijken, denk ik. Ja, en ik denk mensen met echt hoogtevrees, die bekijken het vanaf de grond. Die lachen mee en die horen wat er is. Het is gewoon... een ontzettende aardige manier om ergens aandacht op te vestigen. En het is natuurlijk ook een grapje, want als we het tijdens de workshop doen, dan gaan we niet omhoog en laag. Dan doen we het op een andere manier mindful gekeken. Ja, dat wordt op een andere manier. Maar ik vind het wel ontzettend aardig dat het is een gratis activiteit. Je hoeft je er niet voor in te schrijven. Op zaterdag 24 juni, kade 40, tussen 11 uur en 4 uur, staan die hoogwerkers daar. Dat is niet te missen. Het is niet te missen. Nee. Het zal een spektakel zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Duidelijk. Willy Attema, kunsthistoricus van het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Dank je wel voor het gesprek en heel veel plezier. Dank je wel. Dank je wel, Herman. Ja. Beautiful people. You live in the same world. As I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say it. Beautiful people, we share the same back door, and it is unright. Me, I would run and take all your hands, and I'd gather everyone together for a day. And when we gather, I'd pass buttons out that say, Mathilde Santing en Beautiful People. Aan het einde van deze lekker warme aflevering van De Late Avond. Morgen een wat frissere dag. Nou ja, nog wel lekker zomers hier in de regio. Een graad of 23, 24 dus. Dat zit ook nog wel goed. Ik ben er morgenavond weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier paraat om 11 uur. Met weer mooie onderwerpen. We gaan het dan onder andere hebben over het Vliegerfestival en het Voetdrukfestival. Dat dit weekend gaat plaatsvinden in Spijkenisse, Nissewaard. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel rusten. En blijf je aan het werk. Dan wens ik je een hele goede nacht. Tot besluit van de show Split Ends en I Hope I Never. Tot morgenavond. Nowhere,